शिरडी में धूनी जलाई है, उसकी विभूति ने तो विपदा मिटाई है। साईं ने जो शिरडी में धूनी जलाई है, उसकी विभूति ने तो विपदा मिटाई है। झुका ले जरा साईं जी की सजदे में, भाल पे तिलक लगाओ दिखा तो बदले में। सिर को झुका ले जरा साईं जी की सजदे में, भाल पे तिलक लगाओ दिखा तो बदले में। रख विश्वास उदी सबके काम आई है, यही उदी संजीवनी बन कर आई है। शिरडी में धूनी जलाई है, उसकी विभूति ने तो विपदा मिटाई है। उसकी विभूति ने तो विपदा मिटाई है।